najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Bąk Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 22 listopada, minęła 14. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Amerykański plan pokojowy oznacza kapitulację Ukrainy, mówią zgodnie politycy na antenie Trójki. Zatrzymanych prawie 5 tysięcy przestępców, wśród nich bosowie mafii, to bilans działań polskich służb. Atak zimy w południowo-wschodniej Polsce, tysiące ludzi bez prądu. Przywódcy Unii Europejskiej, Japonii i Kanady omówią po południu amerykański plan pokojowy dla Ukrainy. Do spotkania ma dojść w kuluarach szczytu G20 w Johannesburgu. O tym, jak na propozycję Waszyngtonu w sprawie Ukrainy patrzy Polska, dyskutowali goście śniadania w Trójce. Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej podkreśliła, że zaproponowane przez Donalda Trumpa warunki pokoju oznaczają kapitulację Ukrainy. Mamy szansę zobaczyć gorzki owoc jednej fascynacji Trumpa Putinem, bo to nie jest żaden kompromis, żadne porozumienie. To jest pomysł na jednostronną kapitulację Ukrainy. W tej chwili to jest to, co Rosja chce, a nie to, co mogłoby nazwać jakimkolwiek dojściem do kompromisu. Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że Polska powinna dążyć do zakończenia wojny, ale nie na warunkach zaproponowanych przez USA. W interesie Polski oczywiście jest, żeby ta wojna się zakończyła, bo wtedy nie mamy ani tej dywersji, ani zamachów terrorystycznych. Ale nie jest w interesie Polski, żeby ta wojna się zakończyła na jakichś warunkach nie do przyjęcia dla Ukrainy, którą sami Ukraińcy oceniliby jako zmuszenie właściwie do kapitulacji. Amerykański plan pokojowy zakłada m.in., że Ukraina nie przystąpi do NATO, będzie musiała ograniczyć swoją armię i odda część ziem Rosji. Jeden z punktów dotyczy także Polski. To na naszym terytorium miałyby stacjonować europejskie myśliwce. Ukraińskie władze mierzą się też ze skutkami gigantycznej afery korupcyjnej. Kijów właśnie wystawił listy gończe za dwoma bohaterami afery w państwowej spółce Enerhoatom. Poszukiwani to Tymur Mindicz, były bliski współpracownik prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, oraz Oleksandr Cukerman. Obaj mają obywatelstwo Izraela, mieli zdefraudować co najmniej 100 milionów dolarów. Prawie 5 tysięcy osób od początku roku zatrzymała policja we współpracy z innymi służbami. Wśród zatrzymanych znaleźli się m.in. przestępcy ścigani listami gończymi, wśród nich bosowie mafii ze wschodu. Zatrzymania są wynikiem kilku operacji, jakie przeprowadzili w tym roku wspólnie funkcjonariusze różnych służb. Udało się m.in., mówił minister Kierwiński, ująć bardzo niebezpiecznych przestępców. Poszukiwanych międzynarodowymi listami gończymi. Tak zwane wory w zakonie, czyli bosowie mafii ze wschodu. Dwie takie osoby zostały zatrzymane. Komendant główny policji Marek Boroń wyjaśniał, że wśród zatrzymanych grupę ponad 500 osób stanowią obcokrajowcy. Obywatele Ukrainy, Gruzji, Rosji, Białorusi i Mołdawii oraz osoby z innych państw. W przypadku 400 z tych osób trwa lub już został przeprowadzony proces deportacji. Witold Banach, Polskie Radio. Atak zimy na Podkarpaciu. W ciągu ostatnich 12 godzin strażacy przyjęli prawie 800 zgłoszeń. W tysiącach domów wciąż nie ma prądu. Najgorzej jest w powiatach krośnieńskim i sanockim. Są tacy, którzy jednak korzystają z uroków zimy. To ci, którzy na ten weekend wybrali stolice polskich Tatr. Zakopane, zasypane śniegiem, turyści korzystają i z zimowej aury, i z pięknej pogody. A na miejscu jest Anna Orzełaniu. W Zakopanem zima w pełni. Tak jest, dzień dobry. Śnieg zaczął padać dwie doby temu, teraz jest go około 30-40 cm, ale wszystkie drogi, chodniki, szlaki są odśnieżone, więc można w pełni korzystać z uroków zimy. To prawdziwy raj dla tych, którzy lubią taką aurę. No pięknie wykorzystujemy od wczoraj. No. Spacery, właśnie wracamy z Kuźnic na piechotkę do Zakopanego. Super pogoda. No. Piękna atmosfera, czuję się już te święta. No cóż, więcej trzeba. A mogę spytać, skąd państwo przyjechali? Ze Skarżyska Kamiennej, Świętokrzyskie. Zaskoczeni jesteśmy, superowo. Śnieg spadł wczoraj, jest elegancko, super. W górach powyżej 1800 metrów nad poziomem morza obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Ostrzega Marcin Józefowicz, ratownik TOPR. Tego śniegu przybywa, ograniczona widoczność wysoko, warunki, na które powinni się zdecydować tylko ci, którzy wiedzą, co to znaczy drugi stopień zagrożenia, którzy są w stanie rozpoznać ryzyko lawinowe w terenie, posiadają sprzęt, ekwipunek stosowny do takich działań. W górach prognozowane są dalsze opady śniegu, będzie wietrznie i zimno. Anna Orzeł, dziękuję za relację i w takim oto zimowym klimacie kończymy ten serwis Trójki.

Kleo, a kiedy jest właściwie ten Black Friday? No a kiedy byś chciał, Marian? No, chciałbym już dzisiaj. Mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2869 zł. Teraz za jedyne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 1170 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 14. Wszystko wszędzie teraz. Maciej Załęcki, Kinga Kurysia i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry. Pierwsza godzina naszego spotkania dziś będzie w dużej mierze norweska, więc zaczynamy od Erlenda Eje, tutaj w piosence letniej, upalnej wręcz, bardzo pasującej do opowieści o pierwszej miłości i nie po norwesku, a po włosku. Guardi allo specchio, ma sei ancora tu, tutta la famiglia ha percorso molto miglia, solo per te Lucia, ci sono anch'io. Ależ dobrze sobie Erland Eje radzi po włosku. Kiedyś występował m.in. pod szyldem The Whitest Boy Alive, albo jako jedna druga duetu Kings of Convenience, a tutaj sam w utworze La Prima Estate. No a my zajrzymy dzisiaj do Oslo, bo za chwilę spotkamy się z reżyserem nagrodzonego Złotym Niedźwiedziem na tegorocznym Berlinale filmu Sny o miłości, który wczoraj wszedł na ekrany. Dag Johan Haugerud opowie o pracy nad scenariuszem, o muzyce, o Oslo też trochę i o dalszych planach. Ale nie zapominajmy, że w kinach od wczoraj także Ministranci, zwycięzca Złotych Lwów i szeregu innych nagród na ostatnim Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. No i także od wczoraj w kinach nowy i jednocześnie pierwszy anglojęzyczny film Jana Komasy Rocznica ze świetną obsadą. Mr. and Mrs. Taylor, it's lovely to meet you. I almost forgot. Happy anniversary. Na przyjęcie z okazji rocznicy ślubu rodziców dorosły syn przyjeżdża z nową partnerką, a ta okazuje się byłą studentką matki i inicjatorką radykalnego ruchu społecznego. To jest jednocześnie thriller rodzinny i dystopia w tym szerszym tle. Także od wczoraj w kinach druga część kinowej ekranizacji musicalu Wicked z Arianą Grande i Cynthia Erivo w rolach głównych. Elva Withrop, I know you're out here. Just come in before the monkeys spot you. To Wicked, a w kinach od wczoraj także znakomity, nagrodzony na krakowskim festiwalu filmowym dokument Weroniki Milczewskiej Dziecko z pyłu o Wietnamczyku, synu amerykańskiego żołnierza, który po latach jedzie do Stanów Zjednoczonych poznać swojego ojca i uwolnić się od przeszłości. Hello, who are you? I am Sam. Don't worry. Zajrzymy też dziś do 16 w audycji Wszystko Wszędzie Teraz parę razy do kalendarza, bo sporo dziś rocznic do odnotowania, a oto pierwsza z nich. Dziś mija 30 lat od premiery pierwszego filmu animowanego, zrealizowanego całkowicie przy użyciu animacji komputerowej. Ten film nosi tytuł Toy Story. Got a friend in me. You got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old pal said. Boy, you got a friend in me. Yeah, you've got a friend. You got a friend in me. You got a friend in me. If you got trouble, I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, we can see it through. Cause you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. Some other folks might be a little bit smarter than I. Bigger and strong too, baby, but none of them will ever love you the way I do. It's me and you, boy. And as the years go by, our friendship will never die. You're gonna see it's our destiny. You got a friend in me. You got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. Yeah. Nie ukrywam, trudno uwierzyć, że już 30 lat minęło od premiery filmu Toy Story. A tymczasem w tym tygodniu w sieci pojawił się zwiastun filmu Toy Story 5. Czas płynie, tak? Stare zabawki odchodzą w niepamięć, wypychane przez tablety. Tak przynajmniej wynika z tej zapowiedzi piątej części. Zobaczymy, jak to się skończy. A ta piosenka, Hilmy Nicolaisen, pochodzi już ze ścieżki dźwiękowej filmu, o którym za chwilę opowiemy. Filmu Sny o miłości. Od wczoraj w kinach. There's a light in the blur. I'll stay and watch it appear. Now, maybe today it's alright, I don't mind. No need to cheer me up, I'm fine. Alive and on the way. I'll tell you one more time all about nothing. Yeah, I'll keep it going till God knows who listen. Still, I will stay. Won't try to sing it away. No, no use pretending. True as it is. Everything, everything comes down to this. Alive in the blue. I'll tell you one more time all about nothing. Yeah, I'll keep it going till God knows who listened. Thought I knew all along. Now I see I got it. The light of the blur in the song. Tell me just one more time all about everything. I listen carefully. This time I'll stay. Light of the blur, I'll stay and watch it appear. Now, maybe today. Maybe today, a w nawiasie Satan. Hilma Nicolaisen. Ta piosenka pojawia się na ścieżce dźwiękowej filmu Daga Johanna Haugeruda Sny o miłości, filmu, który w tym roku zdobył tę główną nagrodę Berlinale, czyli Złotego Niedźwiedzia, ale także na Berlinale Nagrodę Międzynarodowej Krytyki Filmowej i Nagrodę Gildii Niemieckich Kin Arthouse'owych. No to skoro już kronikarsko wymieniłam wszystkie te berlińskie nagrody, to przypomnijmy jeszcze, że Dag Johann Haugerud zaczynał od dokumentów, od krótkich metraży, pracował także jako bibliotekarz. I tego wątku w rozmowie, którą miałam okazję z nim przeprowadzić kilka tygodni temu, nie zdążyłam rozwinąć, ale jest dla mnie bardzo interesujący, więc mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja, jak z takiego miejsca jak biblioteka trafia się na plan filmowy. No ale do rzeczy. Film Haugeruda Nasze Dzieci na przykład mógł kiedyś Państwu wpaść w oko. To historia, która rozpoczynała się od tragicznego wypadku na szkolnym boisku. Jedno dziecko było agresorem, drugie ofiarą, a ze skutkami radzą sobie i dzieci, i rodzice. Chociaż nie wszyscy są pewni, czy to rzeczywiście był wypadek. I w tym filmie grała 11-letnia wówczas Ella Overby, która teraz powraca w głównej roli w filmie Sny o miłości. Ma 16 lat i jej bohaterka, Johanne, właśnie po raz pierwszy się zakochała. Sny o miłości to jest środkowa część trylogii Haugeruda o relacjach, o wszystkim, co ich dotyczy, od warstwy emocjonalnej po fizyczną. To wzloty, upadki towarzyszące i tym krótszym, i tym dłuższym związkom są oczywiście nowe odkrycia, które się pojawiają w trakcie naszego życia, także nowe potrzeby. A te filmy, wszystkie trzy, seks, Sny o miłości i miłość są oparte na rozmowie, na dialogu fascynującym, mądrym, głębokim. Na pomysł na trylogię zaświtał Haugerudowi w głowie podobno, kiedy od jednego z dziennikarzy usłyszał pytanie: Dag Johan, dlaczego w twoich filmach wcale nie ma scen erotycznych? Brawurowe pytanie, przyznają państwo. Rzeczywiście, pytanie wyjątkowo utkwiło mi w pamięci. Rozumiałem, o co mu chodziło. Oczywiście fizyczność czy seksualność była w moich filmach, ale nie było scen erotycznych. Z tym mogłem się zgodzić. Długo o tym myślałem i stwierdziłem, że może powinienem się w swoich filmach zająć seksualnością, ale wciąż bez scen erotycznych. Wiesz, mamy dziś naprawdę szeroki dostęp do takich obrazów, nie potrzebujemy więcej. W dodatku przygotowanie scen erotycznych wymaga długiej pracy z aktorami, jeśli chcesz nakręcić coś prawdziwego. Oczywiście to może się udać. Widziałem na ekranie przykłady bardzo dobrze zrealizowanych scen erotycznych, ale więcej widziałem przykładów scen bardzo nieudanych. Taki filmowy seks, coś, co już widzieliśmy w innych filmach, coś bardzo dalekiego od tego, co znamy, co jest prawdziwe. A potem pomyślałem, a gdyby po prostu rozmawiać o fizyczności? Nie dla każdego jest to temat, o którym łatwo się rozmawiać. O ciele, o odczuciach, o fantazjach, o tym, co nam się podoba, a co jest trudne. Te trzy filmy są próbą uchwycenia takiej rozmowy, ale myślę, że jeszcze będę kontynuował ten temat. Mów do mnie jeszcze za taką rozmową, tęskniłem lata. Taki cytat mi się przypomniał teraz. No ale wracamy do Johanny, która zakochana opisuje swoje uczucia w narracji z Ofu. Opowiada o tym bardzo ważnym roku swojego życia, kiedy po raz pierwszy się zakochała. To oczywiście film Sny o miłości. W taki sposób opowiada, że właściwie trudno powiedzieć, co jest faktem, a co jej opanowanej przez nowe uczucia wersją rzeczywistości. I think that when you are trying to make a realistic film or film. Jeśli robisz film w kluczu realistycznym, starasz się, żeby dialogi były jak najbardziej naturalne. Czerpiesz ten język z codzienności. So you want to create some kind of everyday language. Ale kiedy używasz narracji z Ofu, czyli rodzaju monologu wewnętrznego, możesz się zdecydować na język bardziej poetycki, kwiecisty, pączkujący, bo nasze myśli są znacznie bardziej rozbuchane niż to, co ostatecznie przekazujemy słowami, rozmawiając z ludźmi. Oczywiście są też ludzie, którzy także mówią kwieciście i w bombastycznym stylu, ale większość ludzi te myśli tonuje, wypowiadając je. Ale ten język myśli to jest też język, którym pisze się literaturę. Wtedy łatwiej akceptuje się wewnętrzne monologi niż wtedy, gdy są wypowiadane na głos. W Snach o miłości ten monolog Johanny ma osobliwą strukturę. Jest bardziej jak literatura. To słowo literatura tutaj jest kluczowe, bo Johanna, nasza bohaterka, postanawia wszystko to, co przeżywa, zapisać. Przelewa na papier to doświadczenie pierwszej miłości, nadając mu siłą rzeczy formę literacką. Więc są tu nieprzespane noce, motyle w brzuchu, idealizowanie obiektu uczuć, są końce świata, bo nie natknęliśmy się na tę osobę na szkolnym korytarzu. Jest tęsknota rozdzierająca, choć ta osoba, do której wzdychamy, być może nawet nie wie, że za nią aż tak tęsknimy. Ella Overby, która zagrała już, jak wspominałam, jako 11-latka w filmie Daga Johanna Haugeruda, na nasze dzieci. Gra Johanna i ona tutaj panuje nad opowieścią. Miała też swój udział w szlifowaniu języka scenariusza. Chociaż w tę historię o nastoletniej miłości Dag Johann wplótł też trochę własnych doświadczeń. Bo jak sam mówi, nigdy nie był 16-letnią dziewczyną, ale miał kiedyś 16 lat. Yeah. But and I thought I had to do it that way because that's the only musiałem tak to zrobić. Znam to uczucie, bo je przeżyłem. Poza tym, wiesz, myślę, że to pierwsze zakochanie ma pewne uniwersalne cechy. Nie różni się tak bardzo od tego, jak to przeżywają inni ludzie na przestrzeni wieków. To jest bardzo uniwersalne uczucie. So yeah, and I thought that that was the only thing I could do, and I also wanted to. Ale chciałam też napisać scenariusz, nad którym Ela będzie czuła pełną kontrolę, bo miał być totalnie subiektywny, żeby interesujący był wątek z pisaniem i żeby udało mi się opowiedzieć film o młodej dziewczynie. Gdybym ustawił się dalej, zdystansował, obserwował ją z odległości, to byłoby to widać, że 60-letni facet opowiada o nastolatce w filmie. No tego nie chciałem, tego nigdy bym nie zrobił. To musiała być subiektywna wizja Johanny. A potem napisałem to tak, jak uważałem, że powinno być napisane i pokazałem Ellie scenariusz. Nie była zbyt krytyczna co do samej historii. Poczuła, że może się wcielić w tę postać. Ale wniosła sporo poprawek, jeśli chodzi o język. Niektórych słów, które zapisałem w jej kwestiach, nawet nie rozumiała, były zbyt staroświeckie. Ale też nie mogliśmy pójść za daleko w tych poprawkach, bo pamiętajmy, że Johanna jest bardzo blisko ze swoją babcią. Z pewnością więc powinna posługiwać się niekiedy językiem nieco mniej młodzieżowym. Więc to jest taki miks międzypokoleniowy. So it is a mix of those languages. Zanim w Johannę budzi się uczucie, to budzi się najpierw pragnienie tego uczucia i to pierwsze pragnienie wywołuje w niej książka sprzed lat, znaleziona w letnim domku babci, poetki. Jeszcze do tej babci wrócimy w naszej opowieści o filmie Sny o miłości. To była jedna z książek z serii nieprzetłumaczonej chyba na polski L'esprit de famille, francuskiej pisarki Jeanine Boissard. I pojawia się tam wątek pierwszej miłości także, jednej z nastoletnich bohaterek, miłości do starszego od niej mężczyzny. Czy coś szczególnego stało za wyborem tej właśnie książki? Nie, oprócz tego, że sam jako nastolatek czytałem tę książkę i bardzo dobrze to pamiętam. Pamiętam, że była dla mnie nieco szokująca. Młoda dziewczyna wchodzi w relację ze starszym od niej artystą i ta relacja ma też wymiar fizyczny. Wtedy, w połowie lat 70. wydawało mi się to bardzo francuskie, że taka młoda dziewczyna ma już takie doświadczenia. Wiedziałem, że to może naszą Johannę uruchomić, że czytając się zaczerwieni, dlatego wybrałem tę książkę. Pewnie były inne takie książki i też by pasowały, ale to tę zapamiętałem. Pasowało mi też to, że ta książka nie jest bardzo popularna, że używam książki, z którą nie każdy ma relację. Z tej naszej opowieści słusznie wynika, że film Sny o miłości to nie tylko film o marzeniu i o miłości, ale także o literaturze. Być może do tego wątku jeszcze wrócimy, a na razie sięgnijmy po muzykę z filmu. To będzie skomponowana przez Annę Berg, norwesko-wietnamską kompozytorkę muzyka. Ten utwór nosi tytuł Pir. To muzyka Anne Berg z filmu Sny o miłości, a zanim wrócimy do rozmowy z Dagiem Johannem Haugerudem, to pojawi się jeszcze jeden utwór, który wprawdzie nie występuje na ścieżce dźwiękowej tego filmu, ale pochodzi z zupełnie innego filmu, który pojawia się w pewnej bardzo ciekawej i bardzo zabawnej opowieści. To do tej opowieści za chwilę przejdziemy, ale najpierw posłuchajmy. To Irene Cara, What a Feeling z filmu Flashdance. But a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried, silent tears full of pride in a world. What a Feeling z filmu Flashdance. Przypomnieliśmy sobie te emocje, a teraz już tłumaczę, dlaczego ta piosenka pojawia się przy wątku związanym z filmem Sny o miłości, bo o nim rozmawiamy z Dagiem Johannem Haugerudem. Otóż bohaterka tego filmu, Johanne, 16-latka, wychowywana jest przez mamę, ale jest także bardzo blisko związana z babcią, znaną poetką. I obie, i mama, i babcia mają na nią wielki wpływ, chociaż Johanne też jest bardzo niezależna w tym, co robi, w swoich planach. No, ale i mama, i babcia babcia Johanna, widząc tę jej pierwszą miłość, same zaczynają zastanawiać się nad swoim życiem, nad swoim miejscem w tym danym momencie, w którym się znajdują, no i nad swoim stosunkiem do miłości. I w jednej ze scen, bardzo zabawnych swoją drogą, rozmawiają o pewnym wspomnieniu z okolic roku 83, kiedy film Flashdance wszedł na ekrany. Matka Johanny, wówczas nastolatka, była nim zachwycona i chciała tańczyć, tak jak bohaterka grana przez Jennifer Beal, co bardzo zdenerwowało jej matkę, czyli babcię Johannę, feministycznie świadomą i feministycznie nastawioną poetkę. Dlaczego taka rozmowa, taki wątek znalazł się w tym filmie? O to zapytałam Daga Johanna Haugeruda, przyznając się, że bardzo mnie rozbawiła ta scena. Ja zobaczyłem Flashdance chyba kiedy miałem jakieś 20 parę lat, a potem przeczytałem książkę Susan Faludi Backlash, Reakcja. Znasz ją? Ta książka pokazała mi, że fala feminizmu zapoczątkowana w latach 60. i kontynuowana w latach 70. w pewnym momencie została zastopowana gdzieś na początku lat 80. i nastąpiło jej odrzucenie. Czułem to już wtedy, kiedy oglądałem ten film Flashdance, bo on jest właśnie świetnym przykładem tego odrzucenia. Bardzo podziwialiśmy tę dziewczynę graną przez Jennifer Beal. Pracuje jako spawaczka w męskim zawodzie, ale też tańczy w nocnym klubie. Chce być seksowną, delikatną kobietą. Chce być archetypem kobiety, ale to się oglądało. No ale poza tym muzyka była świetna i chodziło o taniec. Gdyby państwo mieli ochotę wrócić się do filmu Flashdance i zobaczyć go właśnie z tej perspektywy, to myślę, że warto. Ale zostałam w naszej rozmowie teraz przy muzyce. Już wspomniałam, że Anne Berg jest autorką muzyki do filmu Sny o miłości. Tej muzyki jest w filmie bardzo dużo, dlatego że Johanna też tańczy. No a poza tym ona świetnie rymuje się, współgra z wszelkimi nastrojami, które Johanna przechodzi. Od tych najbardziej, od tej najgłębszej rozpaczy po największe uniesienia. Anne Berg wypełniła Sny o miłości muzyką, ale pojawia się tutaj też pewna piosenka, która właśnie w sposób idealny opisuje stan psychiczny zakochanej nastolatki. I zapytałam Daga Johanna, czy ta piosenka powstała specjalnie do filmu. To jest coś wyciągniętego z jakiejś biblioteki. Mówię o utworze Willingly. To jest bardzo ciekawe, co mówisz. Poznałem Annę, kiedy była jeszcze studentką Akademii Muzycznej. Ja pracowałem tam w bibliotece i prowadziłem kurs z muzyki filmowej ze studentami kompozycji. Just a lesson that I talked to them about. Anna była bardzo zainteresowana muzyką filmową. Na co dzień zajmuje się muzyką współczesną, nie komponuje piosenek. Kiedy zaczynaliśmy pracę, dała mi wiele swoich utworów i słuchaliśmy ich wspólnie, szukając brzmienia dla tego filmu. A w pewnym momencie powiedziała, wiesz co, mam trochę bardzo wczesnych kompozycji, piosenek, które napisałam jako nastolatka. I wtedy puściła mi Willingly. Napisała to, kiedy była zakochana bez wzajemności i idealnie odnalazło się w naszej historii. Napisała tę piosenkę, kiedy miała 14 czy 15 lat. Oczywiście dobrze się państwo spodziewają, sięgniemy po tę piosenkę za kilka minut, ale wspomnę jeszcze, przypomnę właściwie, że Sny o miłości to jest część trylogii rozpoczętej filmem Seks, a zakończonym filmem Miłość. Ten pierwszy jest dostępny w streamingu, ten ostatni Miłość 7 listopada wszedł na ekrany, więc mogą sobie państwo taki podwójny seans filmowy teraz ze Snami o miłości zrobić. I o ile nie ma tam żadnych związków pomiędzy bohaterami w poszczególnych filmach, pomiędzy tymi filmami, to pojawia się jeden, który jest i w pierwszej części, tam się pojawia tylko w rozmowie. W Snach o miłości bohaterka Johanne udaje się do niego na sesję terapeutyczną, bo chodzi o terapeutę o imieniu Bjorn. No a w filmie Miłość jest już pełnoprawnym bohaterem. Skąd ten pomysł, żeby właśnie terapeutę uczynić tym, który łączy wszystkie te filmy? I think that it was interesting because I Wydawało mi się to interesujące, bo mam poczucie, że terapeuci stali się ekspertami, którzy komentują każdą sferę naszego życia. Idziesz do terapeuty, żeby w pewnym sensie wytłumaczył ci twoje własne życie. W Norwegii wciąż pojawiają się w wiadomościach, kiedy na przykład wydarza się jakiś wypadek, zawsze do telewizji zapraszany jest terapeuta i opowiada, jak poradzić sobie ze stresem, jak pomóc osobom poszkodowanym. I miałem poczucie, że w tych trzech filmach powinien pojawić się wzrok terapeuty. Johanna idzie do niego i wcale nie uzyskuje od niego odpowiedzi. Nie czuje się dobrze w jego języku. Ja widzę to podobnie. Terapia nie może wyjaśnić wszystkiego, bo posługuje się bardzo restrykcyjnym językiem. Wszyscy w pewnym sensie zaczynamy myśleć tym językiem, akceptujemy go, ale on czasami nie wystarcza. Johanna, to nie wystarcza. Ale w tym ostatnim filmie w Miłości widać, że on sam nie jest w stanie pomóc sobie własnymi teoriami. Bjorn to bardzo ciekawy bohater. Proszę zwrócić na niego uwagę i proszę zwrócić uwagę na jego drogę poprzez te trzy filmy. Seks, Sny o miłości i Miłość. Ale i to już będzie jedno z ostatnich pytań, jeden z ostatnich wątków w tej rozmowie. Bohaterem wszystkich tych trzech filmów jest też Oslo. Bohaterem równorzędnym. I to jest miasto jednocześnie zanurzone w pewnej tradycji, w historii, ale podlegające też nieustannym procesom zmiany. Właśnie w tych częściach Oslo, które najbardziej się zmieniają, chciałem kręcić. Bo i moi bohaterowie są w tym procesie, rozwijają się, stają się kimś innym. A poza tym w moich oczach film jest także swoistym dokumentem historycznym. Więc wydaje mi się interesująco uchwycić jakiś etap rozrastania się miasta, rozwoju, którego końcowego efektu jeszcze nie znamy. I chciałem też umiejscowić część akcji przy ratuszu. Z tym miejscem są związane moje pierwsze wspomnienia po przyjeździe do Oslo. Gdy tu przyjechałam jako dziecko, zawsze parkowaliśmy pod ratuszem, bo tam był ogólnodostępny parking. I zawsze lubiłem ten budynek, to jak wrasta w miasto i jednocześnie otwiera się na zatokę. W tym spojrzeniu jest nostalgia. A inne miejsca pokazuje, starając się je lepiej zrozumieć, bo nie wiem, jak stały się takie, jakie są. Which I think I have. You know, making movies is a great way of trying to get the grip of things. Robienie filmów to świetna metoda, aby uchwycić sens z rzeczy, mówi Dag Johan Haugerud. No i muszę Państwa uprzedzić, że kiedy Państwo zapoznają się z tymi filmami, to poczują Państwo nieprzepartą ochotę, by pojechać do Oslo. A o czym będzie następny film? Czy już nad czymś pracujesz? I'm staging a play in Oslo, but I'm also working on a new script. Na razie reżyseruję sztukę w teatrze w Oslo, ale pracuję też nad scenariuszem i znowu to będzie o seksualności i o relacjach. Zrobiłam te trzy filmy i pojawiły się nowe pytania, choćby z rozmów z dziennikarzami, więc pojawiają się nowe pomysły i chcę kontynuować te poszukiwania. So you want to try to continue. That's what I want to do. Can't wait. Thank you so much. Thank you. To było bardzo miłe spotkanie z Dagiem Johannem Haugerudem, scenarzystą i reżyserem, no to mówmy już, o trylogii Seks, Sny o miłości i Miłość. Te dwa ostatnie filmy teraz są na ekranach. Miłość weszła do polskich kin 7 listopada, a Sny o miłości wczoraj, 21 listopada. Bardzo Państwu polecam te spotkania z bohaterami Daga Johanna Haugeruda i bardzo Państwu polecam wsłuchanie się w bardzo mądre, bardzo głębokie i poruszające rozmowy o relacjach. A teraz wracamy do tej piosenki, którą Anne Berg znalazła w swoich nastoletnich archiwach. Ta piosenka nosi tytuł Willingly. How long should I wait for you to realize for yourself that you should be with me and no one else? How long should I keep feeding my delusional dreams where you are leaving her to be with me? The future is not what it used to be. They are turning trees into cities, and somebody will try to buy the sea. But you give it willingly. How long should I wait for you to realize for yourself that you should be with me and no one else? How long prawda, jak romantycznie? Willingly, Anne Berg z filmu Sny o miłości. A jeśli chodzi o norweskie kino, to ostatnio głośno jest o nim także za sprawą Joachima Triera. Jego nagrodzony w Cannes i nominowany do 5 europejskich nagród filmowych film Wartość sentymentalna w Polsce wejdzie do kin 27 lutego z muzyką Hani Rani, co z przyjemnością podkreślam. Tej muzyki jeszcze nie mam, więc pierwszą godzinę dziś kończymy utworem z poprzedniego filmu Joachima Triera, filmu Najgorszy człowiek na świecie. To Daphne. Thank you.